میت کی بیوی ہو گئے نا, جب خاون مر جائے اولاد ہو تو بیوی کو آٹھ واپس کرنا چاہیے. ستاسی سفر تشہد, ایک عبداللہ ابن عباس کی روایت میں ہے, ایک عبداللہ ابن مسعود کی روایت میں. عبداللہ ابن مسعود کی روایت میں جو تشہد ہے اس پر احناف کا عمل, عبداللہ ابن عباس کی روایت میں جو تشہد ہے اس پر امام شافعی کا عمل ہے. عبداللہ ابن مسعود کی تشہد ہے التحیات للہ والصلوات والسلام, السلام علیکم ایها النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ, السلام علینا وعلی عباده اللہ الصالحین. ایک اور ایک اشارہ ہے کہ آپ اس طرح پانچ بناتے تھے, اس طرح نفی پر انگلی اٹھاتے تھے, اشہد اللہ الہ اس بات پر نیچے کرتے تھے اللہ خان. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور علیہ السلام جب بیٹھتے تھے تشہد میں تو رکھتے تھے اپنا دائیں ہاتھ دائیں گھٹنے کے اوپر, اور رکھتے تھے دائیں ہاتھ دائیں گھٹنے کے اوپر, وعقد ثلاثة وخمسين اور 53 باندھ لیتے تھے, ایک دو تین, تین ہو گئے, یہ تین ہو گئے, یہ پانچ ہوا, اور ایک دو تین. السلام علیکم. ہلو. تو یہ ایک, یہ دو, یہ تین اور یہ پانچ ہو گیا, دو 53 ہو گیا. واشار بھی اس بار سو بابا, باقی ساری روایت وہی. ہلو, وعلیکم السلام. خیر خیر. ہاں ولی نشی کو کوے کوے چمک کے کھیلا تو لوگوں سے نہیں کھیلا. جب روان گاڑی اسٹارٹ ہو لے کر نیچے اسٹارٹ رکھنا اور پاور کا خوش ہے کار دکھے رہے تھا. السلام علیکم. عزیز طالب خز سر سر دنوں کی بیاہ سر نکل تم کے میں وہ ہے پاور کا کار اکڑے دادا جی تو وہی ملیا. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قعد, نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب بیٹھتے تھے یدعو دعا مانگتے تھے تو وضع یده الیمنى علی فخذ الیمنى و یده الیسرى علی فخذ الیسرى و اشار باصبعی الصباب و وضع ابام و منہ کی انگلی رکھتے تھے علی الوسطی و یلقم او لقمہ بناتے تھے کفہ الیسرى اپنی بائیں ہتھیلی کا, بائیں ہتھیلی کا لقمہ کیا بناتے تھے روک بتا بائیں گھٹنا ایسا. سمجھتے ہو یہ بھی وہی روایت. عن عبد اللہ بن مسعود قال كنا اذا صلينا, جب ہم نماز پڑھتے تھے نبی علیہ السلام کے ساتھ تو ہم کہتے تھے خدا پر سلام ہو, قبل عباد اب بندوں کی طرف سے, جبرائیل پر سلام ہو, میکائیل پر سلام ہو, السلام علی فلان پیر بگاڑا پر سلام ہو. نبی علیہ السلام نے منہ مبارک موڑا, ہماری طرف متوجہ ہو گئے, چہرہ مبارک کے ساتھ فرمائے لا تقولو, یہ نہ کہو السلام علی اللہ, یہ تو خدا کو دعا ہے اور خدا دعا کا محتاج نہیں ہے, اللہ تعالیٰ خود سلامتی دینے والا ہے. جب بیٹھے تمہاری نماز میں وہ پڑھے التحیات للہ, تمام مج عبادت اللہ کے لیے ہے, والصلاۃ بدن عبادت اللہ کے لیے ہے, والطیبات لسانی عبادت اللہ کے لیے ہے, السلام علیکم ایها النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ, السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, یہ عبداللہ ابن مسعود والا تشہد ہے, یہ ہم پڑھتے ہیں. جب یہ کہے نو اصحاب یہ دعا پہنچے گی ہر عبد صالح کو، پھر سما کو آسمان میں ہو یعنی مر چکا ہو، روح آسمان پر جا چکی ہو یا زمین میں ہو، اور آگے پڑھے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، ثم لیخیر پھر وہ پسند کرے دعا میں سے، آگے وہ ملے جو اس کو پسند ہو وہی دعا مانے۔ ابن عباس کی دوسری تشہد ہے، یہ امام شافعی پڑھتے ہیں، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، فكان يقول التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ثم جلس حضور بیٹھتے تھے، فافترشا پھیلاتے تھے رجل یسرا کو، ووضع رکھتے تھے ید یسرا فخذ یسرا پر، اور کھینچتے تھے مرفقہ الیمنا اپنا دایاں ہاتھ علی فخذہ الیمنا، وقبض سنتین دو انگلیوں کو جوڑتے تھے، وحلقہ حلقہ تر اور اسی طرح حلقہ بناتے تھے، ثم رفع اصبعہ پھر توحید کی گواہی کے لیے ایک انگلی اٹھاتے تھے، پر ایتو میں نے حضور کو دیکھا یو ہر رکوہا اس انگلی کو ہلاتے تھے، یدعو بہا جب اشارہ کرتے تھے، امام شافعی کہتے ہیں اشارہ اس طرح کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ نماز کی خشوع خضوع کے خلاف ہے، یہاں جو آیا ہے یو ہر رکوہا اس کا معنی یہ کہ رفع کے لیے حرکت دو اور بیٹھنے کے لیے حرکت دو، تو راوی نے انگلی کو اٹھتے وقت بیٹھتے وقت دیکھا کہ متحرک ہے، اس سے مراد یہ حرکت ہے رب و قبض کا، مستقل حرکت نہیں۔ نہیں نہیں آج نہیں ہے، جمعرات کو۔ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یشیر بإصبعه، حضور اشارہ کرتی تھی انگلی مبارک سے، اذا دعا ولا يحركها، اور مسلسل اس کو حرکت نہیں دیتے تھے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ابي هريره قال ان رجلا في البغاله كان يدعو اشاره کرتے تھے بإصبعه اشهد ان لا اله الا الله، حضور نے فرمایا احد احد، ایک اٹھاؤ ایک اٹھاؤ، شہادت توحید کا کرتے ہو دو انگلی اٹھاتے ہیں۔ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یجلس الرجل فی الصلاۃ وہو معتمد علی یدہ، ہاتھوں پر ٹیک نہ لگاؤ۔ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی رکعتین الاولین، حضور رکعتین الاولین میں، کانہ یعنی ایک شفع اولا ہے اس میں رکعت اولا، ایک شفع ثانی اس میں رکعت اولا، ان دو کے بعد قید استراحت نہیں کرتے تھے، کھڑی ہوتی تھی کانہ علی رف، گوئے کہ آپ کے پاؤں کے نیچے انگارہ ہے اتنی جلدی کھڑے ہوئے، احناف کہتے ہیں قید استراحت نہیں، امام شافعی کہتے ہیں، یہ ہماری دلیل ہے، یہ روایت گزر تھی۔ عن نافع قال كان عبد الله بن عمر اذا جلس في الصلاه وضع يديه على ركبتيه واشار بإصبعه واتبعها بصره، اور انگلی کی تابع کرتے تھے آنکھ تاکہ آنکھ کی توحید عملی دیتے، اور حضور نے فرمایا یہ لہیہ یہ اشارہ اشد زیادہ گھران گزرتا ہے شیطان پر، من الحدید تیر سے، یعنی تیر سے اس کو اتنی تکلیف نہیں ہے جتنی اس کو بابا سے تکلیف۔ باب الصلاة علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک روایت پڑھو بس، سب درود کی فضا ہے۔ عن عبد الرحمن بن ابی لیلہ قال لقینی کعب بن عجرہ قال الا اهدی لک هدیہ، میں آپ کے پاس ایک ہدیہ نہیں بھیجوں جو میں نے سنا نبی علیہ السلام سے، میں نے کہا ضرور پاس دے، ہاں وہ بھیجو الیہ میری طرف۔ وقال سألنا، ہم نے حضور سے پوچھا، ہم نے کہا کہ یا رسول اللہ کیف الصلاۃ علیکم، کس طرح ہم درود پڑھے تم پر یعنی تمہارے اہل بیت پر، اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا ہے سلام کرنا۔ قال اللهم قال، حضور نے فرمایا تم پڑھو اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، یہ درود ابراہیمی ہے، اس میں فضیلت ہے۔ Thank you. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرة صلوات وخطت تو مٹائے جائیں گے اس کی دس گنا اور بلند کی جائیں گے اس کے لیے دس درجات. حضور نے فرمایا قریب لوگوں میں میرے ساتھ قیامت کے دن وہ ہوگا جو زیادہ ہوگا لوگوں سے مجھ پر درود بھیجنے والا. حضور نے فرمایا اللہ کے فرشتے ہیں چلتے ہیں زمین کے اندر پہنچاتے ہیں مجھے میری امت کی طرف سے صلاۃ و سلام. حضور نے فرمایا نہیں ہے کوئی آدمی جو سلام کرے مجھے مگر اللہ لوٹاتا ہے مجھ علیہ مجھ پر میری روح میں اس کا جواب دیتا ہوں. حضور صلی اللہ میں نے سنا نبی علیہ السلام سے فرماتی تھی لا تجعلوا بیوتکم قبورا اپنی گھروں کو قبر نہ بناؤ اور نہ میری قبر کو میلہ بناؤ اور درود بھیجو مجھ پر تمہاری درود تو بلغنی مجھے پہنچایا جاتا ہے حیث کنتم جہاں تم ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خاک آلود و ناخوش آدمی کا ذکر تو عندہ کہ میں ذکر کیا جاؤں اس کے ساتھ اور وہ درود نہ پڑے مجھ پر اور خاک آلود اس آدمی کی ناک جو اس پر رمضان داخل ہو پھر رمضان نکلے قبل اس سے کہ اس کی مغفرت ہو یعنی روزہ نہ رکھے اور خاک آلود اس آدمی کی ناک کہ اس نے ماں باپ کو بڑھاپے میں پایا یا عہد ماں کو وہ ماں باپ اس کو جنت میں نہ لے جائے یعنی ان کی خدمت نہ کرے. نبی علیہ السلام آئے ایک دن والبشر فی وجی اور خوشی محسوس ہو رہی تھی آپ کے چہرے مبارک میں. آپ نے فرمایا میرے پاس جبرائیل آیا فرمایا تیرا رب کہتا ہے کہ آپ کو خوش نہیں کرتی یہ بات اے محمد کہ ضرور نہیں بھیجے گا تجھ پر کوئی آدمی تیری امت سے مگر میں ان پر رحمت ہی بھیجوں گا دس اور سلام نہیں کرے گا آپ کو کوئی شخص آپ کی امت سے مگر میں اب پر سلامتی بھیجوں گا دس بار. میں نے پوچھا یا رسول اللہ میں زیادہ درود آپ پر پڑھتا ہوں تو کتنا وقت مقرر کروں درود کے لیے؟ فرمایا جتنا چاہو. میں نے کہا زندگی کا ربع حصہ؟ فرمایا جتنا چاہو لیکن اگر آپ بڑھا دے تو وہ بہتر ہے. میں نے کہا نصف زندگی؟ فرمایا جو آپ کا چاہے لیکن بڑھائے تو یہ بہتر ہے. میں نے کہا دو تہائی وقت درود کے لیے؟ فرمایا جو چاہے لیکن اگر وہ بڑھائے تو وہ بہتر ہے. میں نے کہا پھر میں آپ کی پر درود بھیجوں گا. قال اذن تکفی ہمت یہ درود تیرے غموں کے لیے کافی ہوگا وہ یو کفر لگا ذنبت اور تیری گناہ کو مٹائے گا. اتنے میں حضور تشریف فرماتے ایک آدمی داخل ہوا فصلی اس نے نماز پڑھی فقال اللہم یا اللہ مغفرت کرے مجھے رحمت کرے مجھے. حضور نے فرمایا عجلتا تم نے جلد بازی کی اے نمازی جب آپ نماز پڑھتے ہو بیٹھتے ہیں پہلے خدا کا حمد بیان کرو ان صفات کے ساتھ جس کا وہ لائق ہے پھر درود بھیجو مجھ پر پھر خدا سے دعا مانگو پھر نماز پڑھی. ایک اور آدمی نے اس نے خدا کا حمد بیان کیا اور درود بھیجی نبی علیہ السلام پر. حضور نے اس کو فرمایا اے نمازی ادعو دعا مانگو تو جب یہ قبول ہو. عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں میں نماز پڑھ رہا تھا اور نبی علیہ السلام ابو بکر عمر ان کے ساتھ تھے جب میں بیٹھا میں نے شروع کی ثناء اللہ پر ثم الصلاۃ پھر میں نے درود بھیجی حضور علیہ السلام پر پھر میں نے دعا مانگی اپنے لیے. حضور علیہ السلام نے فرمایا سل مانگ تو تھا آپ کو دیا جائے گا سل مانگ آپ کو دیا جائے گا. حضور نے فرمایا جس کو خوش کری یہ بات ایوب طالب علم کیا لوفا کہ ان کی نیکیوں سے ترازو بھر جائے جب وہ درود بیچ رہا ہے مجھ پر یعنی علی بیت پر تو وہ یہ کہے اللہم صلی علی محمد النبی الامی و ازواجی امہات المؤمنین و ذریاتہ و اہل بیتہ کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید. حضور نے فرمایا البخیل الذی بخیل وہ شخص ہے ذکر تو عندہ کہ میرا نام لیا جائے اس کے سامنے اور وہ درود نہ بھیجے مجھ پر. حضور نے فرمایا جو درود بھیجے گا مجھ پر عند قبری روزے کے پاس میں وہ سنتا ہوں جو درود بھیجے گا مجھ پر نہ اندور سے ابلغت وہ مجھ تک پہنچایا جاتا ہے. من صلی جو درود پڑے گا نبی علیہ السلام پر واحدتا صلی اللہ علیہ و ملائکتہ سبعین صلاۃ. قال من صلی علی محمد قال اللہم انزلہ یا اللہ پہنچاؤ حضور کو المقدس ٹھکانے کو جو مقرب ہے عندک یوم القیامہ تو واجب ہے اس کے لیے میری شفاعت. نبی علیہ السلام خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور مدینہ سے نکلے حتیٰ کہ داخل ہو گئے کھجور کے ایک باغ میں، وہاں نفل پڑے، اس میں سجدہ طویل کیا، میں ڈرا کہ اللہ نے اس کی روح قبض کر دی. قال حضور نے، راوی کہتے ہیں میں آیا، میں دیکھ رہا تھا، حضور نے سر اٹھایا، فرمایا مالکہ کیا ہوا میری قریب آئے؟ میں نے یہ فکر دامنگیر جو تھی وہ ذکر کی کہ میرا خیال تھا فوت ہو گئے. فرمایا نہیں، جبرائیل میرے پاس آیا اور اس نے مجھے کہا میں تمہیں خبر نہ دوں خوشخبری کہ اللہ تعالیٰ عز و جل فرماتا ہے تیرے حق میں کہ جو تجھ پر درود بھیجے گا میں اس پر بھیجتا ہوں، جو آپ پر سلام بھیجے گا میں ان پر سلامتی بھیجوں. حضور نے فرمایا دعا موقوف معلق رہتی ہے آسمان زمین میں، لا يصعد منها شيء، ایک لفظ اوپر آسمان کی نہیں جاتا حتیٰ کہ آپ درود پڑھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر. عبدہ و رسولوں کے بعد آپ جو چاہے دعا پڑھے وہ ادعیہ لے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا مانگتی تھی نماز میں، اللہم انی اعوذ بکا، یا اللہ تیری پناہ مانگتا ہوں عذاب قبر سے، تیری پناہ مانگتا ہوں مسیح دجال کے عذاب سے، تیری پناہ مانگتا ہوں زندوں کے عذاب سے، مردوں کے عذاب سے، یا اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں گناہ سے اور قرض سے. ایک قائل نے کہا یا رسول اللہ آپ کثرت سے پناہ مانگتے ہیں قرض سے؟ حضور نے فرمایا آدمی جب مقروض ہوتا ہے حد سے بات کرتے، جھوٹ بولتا ہے، وعدہ کرتے، مخالفت کرتا ہے، یہ گناہوں کی جڑ ہے. حضور نے فرمایا جب فارغ ہو جائے ایک تمہارا آخری تشہد سے تو پناہ مانگی چار چیزوں سے، عذاب جہنم سے، عذاب قبر سے، فتنہ محیا اور ممات سے، ومن شر المسیح الدجال. نبی علیہ السلام سکھاتا تھا یہ دعا جیسے قرآن کی سورت سکھاتا تھا، فرماتے تھے تم پڑھو، یا اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں عذاب جہنم سے، تیری پناہ مانگتا ہوں عذاب قبر سے، تیری پناہ مانگتا ہوں مسیح دجال کے عذاب سے، تیری پناہ مانگتا ہوں زندہ اور موت کی فتنوں سے. قلت یا رسول اللہ علمنی، مجھے سکھاؤ ایک دعا کہ وہ میں مانگوں نماز میں. فرمائے تم مانگو، یا اللہ میں ظلم کر چکا ہوں اپنے اوپر، ظلم کرتی اور معاف نہیں کرتا گناہ، مگر تو معاف کرو میرے لیے ایسی مغفرت جو تیری طرف سے ہو، رحم کرو مجھ پر، تو ہے بخشنے والا میرے باپ. میں دیکھتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پھیرتا تھا عن یمینی و عن یساری حتی ارا بیاض قدمی، یعنی نماز میں زیادہ ایسا نہیں کرتے کہ السلام علیکم، بس السلام علیکم، تاکہ پیچھے آدمی رخسار کر دے. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلى صلاة اقبل علينا بوجهه، اس طرح مقتدیوں کے سامنے بیٹھتے تھے. پٹھان امام کبھی ادھر منہ کرتا ہے کبھی ادھر کرتا ہے، وہ غلط ہے، بالکل مقتدی کے سامنے بیٹھتے ہیں. کان نبی علیہ السلام ینصرف، نبی علیہ السلام مقتدیوں کی طرف لوٹتے تھے، عن یمینی ہی غالباً، کبھی کبھی بائیں طرف سے بھی لوٹتے. اس لیے فرمایا عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں نہ مقرر کرے ایک تمہارا شیطان کے لیے حصہ اپنی نماز میں سے، وہ حصہ یہ ہے کہ امام کا یہ رائے یقینی ہو کہ مجھ پر واجب ہے کہ میں مقتدیوں کی طرف نہ لوٹوں مگر دائیں طرف سے، نہ کبھی دائیں سے کبھی بائیں سے. میں نہیں دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کثیر یم سرے فوان یہ سر، ہم جب نماز پڑھتے تھے حضور کے پیچھے تو ہم پسند کرتے تھے کہ ہم سب کے دائیں طرف کھڑے ہو، کیوں حضور عموماً جب گھومتے تھے تو دائیں طرف سے گھومتے تھے تو ہم دائیں سب میں کھڑے ہوتے تھے، یقبل علی نبی وجی، تاکہ آپ کا چہرہ پھیلے جائے. سلمہ قالت ان النساء، عورتیں حضور کے زمانے میں جب سلام پھیرتی تھی فرض سے نقم نہ کھڑی ہو جاتی تھی اور بیٹھے رہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ مرد صلی اللہ جو نماز پڑھتے تھے ماشاء اللہ، فیضا قامہ، جب حضور کھڑے ہوتے تھے تب مرد کھڑے ہوتے تھے تاکہ عورتیں پہلے نکل جائیں. معاذ فرماتے ہیں قال اخذ بیدی، میرا ہاتھ پکڑا نبی علیہ السلام نے، فرمایا انی لو احبک یا معاذ، مجھے آپ سے محبت ہے اے معاذ. میں نے کہا انا احبک یا رسول اللہ، مجھے بھی آپ سے محبت ہے. فرمایا جب محبت ہے تو آپ نہ چھوڑے یہ بات کہ آپ پڑھے ہر نماز کے پیچھے رب اعینی علی ذکر، یا اللہ مجھے میری مدد کرے کہ تیرا ذکر کروں، تیرا شکر کروں، تیری اچھی عبادت کروں. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان يسلم عن يمينه السلام علیکم ورحمۃ اللہ حتى يرى بياض خده الايمن، وعن يساري السلام علیکم ورحمۃ اللہ حتى يرى بياض خده الايسر. کان اکثر انصراف نبی علیہ السلام حضور کا لوٹنا مقتدیوں کی طرف الی شقه الایسر الی حجرته اس طرف حضور علیہ السلام کا حجرہ یہ ممبر ہے محراب ہے وہ آپ کا حجرہ تھا تو آپ اس طرف سے گھومتے تھے حجرے کی طرف ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اچھا جی عن شداد ابن اوس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في صلاته اللهم اني اسالك يا الله میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ثابت قدمی کا دین میں اور پختگی کا ہدایت میں اور سوال کرتا ہوں شکر تیری نعمتوں کا اور اچھی عبادت اور اسالك قلبا سليما ولسانا صادقا اور سوال کرتا ہوں من خیر ما تعلم واعوذ بك من شر ما تعلم واستغفرك لما تعلم کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول فی صلاته بعد التشہد حضور علیہ السلام تشہد کے بعد پڑھتے تھے احسن الکلام کلام اللہ و احسن الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہترین کلام خدا کا کلام اور بہترین سنت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت نبی علیہ السلام سلام پھیرتے تھے نماز میں تسلیم تلقاء وجی فرقہ وجی کا من نہیں کہ قبلہ کی طرف سے السلام علیکم ابھی عبداللہ ابن مسعود کی روایت گزر دائیں طرف السلام علیکم سے لیکن قبلہ فرقہ وجی کا من یہ کہ شروع سلام کو اس وقت کرتے تھے کہ منہ مبارک قبلے کی طرف ہوتا تھا السلام علیکم ابو ويميل الى الشق الايمن شيئا امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نرد على الامام حضور نے ہمیں حکم دیا کہ ہم جواب دیں امام کو ونتحاب ایک دوسرے سے محبت کرے اور سلام کرے باز باز پر مانا یہ کہ امام جب اس طرف کرے السلام علیکم تو ان مقتدیوں کی نیت کرے اور اس طرف کرے تو ان مقتدیوں کی نیت کرے اور یہ مقتدی جب سلام پھیرتا ہے تو امام اور ان مقتدی کی نیت کرے اور یہ امام جب سلام پھیرتا ہے تو امام اور ان مقتدیوں کی نیت کرے باب ذکر بعد الصلاۃ نماز کے بعد ذکر ہے لیکن خفیہ جہرن بدعت ہے پٹھان جہر کے ساتھ ذکر کرتے ہیں وہ بدعت ہے جہاں روایت میں جہر آیا ہے وہ تکبیرات عیدین ہے اس میں جہر جائز ہے باقی میں بدعت ہے عن ابن عباس قال كنت عارف ہم میں جانتا تھا اختتام صلاۃ نبی علیہ السلام کا بھی تکبیر صرف آپ اللہ اکبر کبھی کبھار بلند پڑھتے تھے جب مجمع زیادہ ہوتا تھا تاکہ پتہ چلے نماز پڑھ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سلام پھیرتے تھے نہیں بیٹھتے تھے مگر بمقدار اللہم انت السلام و منک السلام تبارک تیا ذل جلال و الاکرام جب لوٹتے تھے نماز سے استغفر ثلاثا وقال اللهم انت السلام ومنك السلام تبارک یا ذل الجلال والاکرام ان نبی علیہ السلام کان یقول حضور پڑھتے تھے ہر فرض نماز کے پیچھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له له الملک له الحمد وهو على كل شيء قدیر اللهم لا مانع لما اتیت ولا موتی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد صاحب قوت کو آپ کی غریب سے اس کی قوت نہیں بچ سکتی نبی علیہ السلام جب سلام پھیرتے تھے نماز سے یقول بصوته الاعلی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له یہ بصوته الاعلی پڑھتے تھے تعلیمان کہ لوگ سیکھ لیں اب بھی اگر ایک پیر آ جائے ابتداءً اور لوگوں کو ذکر سکھائے تو شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے لکھا سکھانے کے لیے جہر بھی ذکر کر سکتا اور جب لوگ سیکھ چکے ہیں پھر جہر بھی لاتا عن صاد انه كان يعلم بنيه وہ اپنے بیٹوں کو یہ کلمات سکھاتے تھے کہ نبی علیہ السلام پناہ مانگتے تھے ان کے ساتھ دوبر الصلاۃ اللهم انی اعوذ بک یا اللہ تیری پناہ میں آتا ہوں بزدلی سے تیری پناہ میں آتا ہوں بخل سے تیری پناہ میں آتا ہوں ارذل العمر سے تیری پناہ میں آتا ہوں فتنے دنیا اور پھر عذاب قبر سے عن ابی ہریرہ ان فقراء المہاجرین یہ روایت گزر چکی ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ والحمد. عن کعب ابن عجرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معقباتنا نماز کے بعد عقب میں کچھ کلمات ہے لا یخیب رسوانی ہوگا اس کا قائل یا اس کا فائل دو برق صلاة مکتوبہ 33 مرتبہ سبحان اللہ 33 مرتبہ الحمدللہ 34 مرتبہ اللہ اکبر یہ وہی رہے. عن ابی امامہ قال قیل یا رسول اللہ ایو دعا اسما, کون سی دعا قبول ہے؟ فرمایا آخری رات کی درمیان و دبر الصلاۃ المکتوبات. امرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اقرا ابی المعوذات, کہ میں قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھوں پیچھے ہر نماز کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بات کہ میں بیٹھوں اس قوم کے ساتھ جو خدا کو یاد کرتے ہیں صبح سے طلوع شمس تک, یہ مجھے پسند ہے کہ میں آزاد کروں چار غلام اسماعیل علیہ السلام کے اولاد کو, اور یہ بات کہ میں بیٹھوں اس قوم کے ساتھ جو خدا کو یاد کرتے ہیں صلاۃ عصر سے غروب شمس تک, یہ بیٹھنا مجھے پسند ہے اس سے کہ میں آزاد کروں چار غلام. حضور نے فرمایا جو فجر کی نماز پڑھے گا بجماعت اور پھر خدا کو یاد کرے حتیٰ کہ شمس طلوع کرے پھر دو رکعت اشراق پڑھے تو ان کو ثواب کا اجر حج و عمرہ. حضور نے فرمایا تامہ تامہ تامہ, یعنی تام حج اور تام عمرے کا ثواب. صلی بنا امام لنا, ہماری ایک امام نے نماز پڑھائی جس کی کنیت ابو رمسہ تھی, اس نے کہا میں نے یہ نماز پڑھی تھی یا مثل اس نماز کے حضور کے ساتھ, او ابو بکر او عمر کھڑے تھے صف مقدم میں عن یمینی کی, او ایک آدمی شہدہ حاضر ہوا تدبیری اولا میں صلاۃ سے, حضور نے نماز پڑھائی سلام پیرا دائیں بائیں طرف حتیٰ کہ ہم نے بیاض خدین کا دیکھا سمن فتلا, پھر حضور لوٹی مقتدی کی طرف کین فتال بیرن تھا جس طرح میں لوٹا ہوں تمہاری طرف. فقام الرجل, آدمی کڑا ہوا سنت پڑھنے کے لیے جس نے تدبیری اولا پڑھی تھی, یشفع کہ وہ نماز پڑھ رہا تھا دو رکعت سنت, تو چھلانگ لگائی عمر نے, فحذب من کبے ان کے کاندھوں کو پکڑا, فحذہ اس کو ہلایا, فرمایا اجلے بیٹھو فوراً سنت نہ پڑھو, فإنه لن يهلك ہلاک نہیں ہے اہل کتاب مگر اس وجہ سے کہ ان کے فرض اور سنتوں میں فرق نہیں ہوتا تھا. نبی علیہ السلام نے آنکھیں اٹھائی فرمایا اصحاب اللہ بیک یا ابن خطاب, اللہ نے حق بیان کیا آپ کے ذریعے اے ابن خطاب. سنت اور نوافل میں فرق, سنت اور فرض میں فصل ہونا چاہیے. تسبیحات کا ذکر گزر. عن علی قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی آواز حضر ممبر, میں نے حضور کو دیکھے اس ممبر کی لکڑ پر, فرماتے تھے جو پڑے گا ایتی کرسی پیچھے ہر نماز کے نہیں روکے گا اس کو دخول جنت سے مگر موت, اور جو پڑے گا جب وہ اپنی ٹھکانے پر آئے اللہ اس کو امن دے گا اس کے دار پر اور اس کی جار کے دار پر, وہ اہلی دویرا سن حولہ اور اس کے آس پاس جو گھر ہے ان کو. من قال قبل ان ينصرف, جو آدمی پڑے گا پہلے لوٹنے سے اور پہلے سے کہ لوٹائے اپنے پاؤں صلاۃ مغرب اور صبح سے, یہ پڑھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ له الملک ولہ الحمد بیدہ الخیر یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر 10 مرتبہ, تو ہر کلمہ کے بدلے 10 نیکیاں اور 10 گناہ مٹائے جائیں گے, 10 درجات بلند ہوں گے, اور یہ اس کے لیے حرزن بچاؤ ہوگا ہر مکروہ سے, بچاؤ ہوگا شیطان رجیم سے, اور حلال نہیں ہے گناہ کے لیے کس پر غلبہ پائے سوا شرک, یعنی شرک اس کو جہنم لے جائے گا, باقی کوئی گناہ اس کو جہنم نہیں لے جا سکتا, اور یہ تمام لوگوں سے افضل ہوگا بے اعتبار عمل کے, مگر وہ آدمی جو سے زیادہ پڑے یعنی افضل میں مت پڑے. عن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان نبی علیہ السلام باسن حضور علیہ السلام نے ایک فوج بھیجی نجد کی طرف, فغنیمو غنائم کثیرا, انہوں نے بہت مالی غنیمت لایا, وہ اسرع رجع اور بہت جلدی لوٹے, تو ایک آدمی نے کہا ہم میں سے لم یخرج نہیں نکلا ما وہ فوج رہنا جو ہم نے دیکھی ہے فوج کہ وہ اسرع ہو بے اعتبار لوٹنے کے اور افضل ہو بے اعتبار مال کے, اس سے یعنی اس نے سب سے زیادہ مال لایا اور سب سے کم وقت لگایا. حضور نے فرمایا نہ ان سے بھی زیادہ غنیمت لانے والے لوگ ہیں اور کم وقت کرنے والے ہیں, میں تمہیں نہ بتاؤں اللہ قومی جو افضل و بے اعتبار مال کے اور افضل و بے اعتبار لوٹنے کے, یہ وہ قوم ہے جو صبح کی نماز میں حاضر ہو اور پھر وہاں بیٹھے اللہ کو یاد کرے حتیٰ کہ سورج طلوع ہو جائے, یہ لوگ گھروں میں جلدی لوٹے وہ افضل و غنیمت ہے, اور انہوں نے حج اور عمرے کا ثواب لایا زیادہ غنیمت لے کے آئے. کون سا عمل نماز میں ناجائز ہے اور کون سا جائز ہے؟ عمل کثیر ناجائز ہے. ایک رکن میں 3 مرتبہ ایک ہاتھ استعمال کرنا مفسد للصلاۃ, اور ایک بار دونوں ہاتھوں کے استعمال کرنا ایک رکن میں مفسد للصلاۃ, اس سے کم مفسد نہیں. بین انا وسلی, میں نماز پڑھ رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, اس عصا رجل, ایک آدمی کو چھینگا یہ قوم سے, میں نے کہا یرحمک اللہ, فرمان القوم بابصارہم, لوگ مجھے گور گور کے دیکھنے لگے کہ تم نماز میں دعا پڑھتے ہو. تو میں نے کہا واسکل اما, تمہاری ماں مری ماشان حکم سنسلو نہیں لے گا. اب وہ تو رحمک اللہ سے ناراض تھے, میں نے تقریر شروع کی, فجعلوا صابہ شروع گئے, یضربون بأیدیہم الافخذ, ایسے کہ اپنے ہاتھوں سے رانوں کو مارنے لگے, یہ تو پاگل ہے. فلما رأیت, او اب میں سمجھ گیا کہ یہ سمجھتون نہیں, وہ مجھے خاموش کرنا چاہتے ہیں, لیکن نہیں سکتا تو میں خاموش ہوا. جب نبی علیہ السلام نے نماز پوری کی تو میرا باپ اور میری ماں ان پر قربان ہو. مر اے تو معلم, میں نہیں دیکھا استاد آپ سے پہلے نہ آپ کے بعد, جو احسن و بہتر تعلیم کے, خدا کی قسم ما قہرنی, نہ مجھے غصہ کیا, ولا ضربنی, نہ مجھے مارا, ولا شتمنی, نہ مجھے گالی دی. فرمایا یہ نماز سالی نہیں ہے, شیء من کلام الناس, انما هي التسويق والتكبير وقراءة القرآن, او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت يا رسول الله اني حديث عهد بجاهلیت, میں ابھی ابھی جاہلیت سے مسلمان ہوا ہوں, اللہ نے ہمارے پاس اسلام بھیجا, ہمارے اندر لوگ ہیں, یا سون الکہان, نجومیوں کے پاس جاتے ہیں. حضور نے فرمایا تم نہ جاؤ, میں نے کہا ومن رجال, ہمارے اندر لوگ ہیں, یہ تسیرون, بدفاری پکڑتے ہیں کہ اگر گھر سے نکلا اور کتا نظر آیا تو بس ناکام ہوگا. فرمایا ذاک شیء, یہ ایک چیز ہے لوگ اپنی دلوں میں محسوس کرتے ہیں, لیکن یہ تقدیر سے لائے سدر نہ ہوں, ان کو بچاتی نہیں ہوں. میں نے کہا ہمارے اندر لوگ ہیں, یا خود تو نہ, یا ادریس علیہ السلام خوشنویس, تو جب عرب سفر پر جاتے تھے تو وہ ایک خط کہتے تھے, اس کے بعد اگر کامیاب ہوتے تھے وہ کہتے ہیں ہمارا خط ادریس علیہ السلام کے خط کے موافق تھے اس لیے ہم کامیاب ہو گئے, اگر ناکام لوٹتے تھے تو کہتے ہو یہ ہماری لکیر یونس علیہ السلام کی لکیر کے خلاف تھی. تو یہ کیسا ہے, یہ خود تو نہ وہ خط کہتے ہیں. حضور نے فرمایا نبی, ایک نبی تھے ادریس علیہ السلام, من الانبیاء, یا خود تو وہ خط کہتے تھے, تو جس کا خط موافق ہو جائے فضا کا وہ کامیابی کا باعث ہے, یہ نیکفالی ہے. لیکن اگر خط مخالف ہو جائے یہ ناکامی نہیں ہے, شریعت میں بدفالی ناجائز ہے. عن عبداللہ بن مسعود قال كنا نسلم, ہم سلام کرتے تھے نبی علیہ السلام کو, حضور نماز میں ہوتے تھے, فیرد علینا, حضور ہمیں جواب دیتے تھے. جب ہم نجاشی سے آئے یعنی حبشہ سے, حضور مسجد نبوی میں نماز پڑھتے تھے, ہم نے سلام کیا, فلم یرد علینا, حضور نے ہمیں جواب نہیں دیا. ہم نے کہا یا رسول اللہ, تو پہلے ہم خود سلام کرتے تھے اب جواب دیتے تھے. فرمایا اب نماز میں لشغلہ, خدا کے ساتھ مناجات ہے. کیا ہے بات آئی تھی, جتنا ہو گیا جی مرا. اب یہ فضائل اس پر نہیں کہیں, لیکن تم بھی حضور ہو.